Ey hamamcı bu hamama, güzellerden kim geldi? Ey hamamcı bu hamama, güzellerden kim geldi? İnce belli, dudu dilli, şeker halli yar geldi yar. Yar, yar, yar, yar, yar, yar. Al hançeri, çal sineme, gör sinemde neler var. Yar, yar, yar, yar, yar, yar, yar. Al hançeri, çal sineme, gör sinemde neler var ya. Hamamın göbek taşına üç gelin bir kız geldi. Hamamın göbek taşına üç gelin bir kız geldi. Hamamın gök kubbesini hoş bir sedadır aldı ya. Yar, yar, yar, yar, yar, yar. Al hançeri, çal sineme, gör sinemde neler var. Yar, yar, yar, yar, yar, yar, yar. Al hançeri, çal sineme, gör sinemde neler var yar.